วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่นี่คือคำถามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่พอเราจะได้รู้ว่าเรากำลังจะเดินทางไปในทิศทางไหนนั่นเองเพราะการกระทำของเรานี้เป็นการเดินทางเดินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเหมือนกับเวลาที่เราขับรถอยู่บนทางด่วนเราต้องคอยดูป้ายบนทางด่วนว่าที่บอกเราว่าเรากำลังจะไปทิศทางไหนถ้าเราไม่ดูป้ายเราขับไปเราอาจจะไปในทางที่เราไม่อยากจะไปก็ได้ฉันใดชีวิตของเราก็เป็นการเดินทางการเดินทางของพวกเราก็มีจุดหมายปลายทางอยู่สองจุดหมายปลายทางใหญ่ๆคือการเดินไปในการเวียนว่ายตายเกิดและการเดินไปสู่การสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดจุดหมายปลายทางทั้งสองนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราที่เรากำลังทำกันอยู่ในเวลานี้เราจึงต้องถามตัวเราเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราอยากจะไปไหนกันถ้าเราอยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่พระนิพพานเราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำและทรงสอนให้พวกเรากระทำกันก็คือให้เราทำทานให้เรารักษาศีลให้เราภาวนากันเพราะนี่คือทางที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานพาเราให้หลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอีกทางหนึ่งนี้ไปอย่างไรทางที่จะพาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นอย่างไรก็คือทางแห่งลาภยศสรรเสริญทางแห่งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองที่จะพาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆสูงบ้างต่ำบ้างสุดแท้แต่การกระทำของเราแต่เราจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ที่เราเรียกว่าไตรภพคือกามภพรูปภพและอรูปภพกามภพก็คือที่อยู่ของผู้ที่ยังเสพกามสัตว์ที่ยังเสพกามเช่นเทวดามนุษย์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกนี่เป็นที่ไปของผู้ที่ยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่ส่วนผู้ที่ไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่เสพความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิก็จะไปสู่รูปภพและอรูปภพรูปภพก็คือภพของผู้ที่ได้รูปฌานสี่อรูปภพก็คือที่ของผู้ที่จะผู้ที่ได้อรูปฌานสี่แต่ภพทั้งหมดนี้ทั้งสามภพนี้เป็นภพที่อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นภพที่เป็นภพชั่วคราวเป็นภพที่ได้มาแล้วก็จะต้องเสื่อมหมดไปเช่นได้อรูปภพก็จะเสื่อมลงมาสู่รูปภพจากรูปภพก็จะเสื่อมลงมาสู่เท ทวภพสู่กามภพสู่การเป็นเทวดาชั้นต่างๆแล้วก็เสื่อมลงมาตามลำดับจนถึงภพของมนุษย์หรือภพของเดรัจฉานหรือของเปรตของอสุรกายหรือของสัตว์นรกขึ้นอยู่กับการกระทำว่าทำบาปหรือไม่ทำบาปทำบุญหรือไม่ทำบุญก็จะพาให้ไปเกิดในภพต่างๆเหล่านี้แต่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดสลับกันไปไปเกิดในอบายแล้วพอบาปที่พาไปหมดกำลังก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่มาหาลาภยศสรรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันใหม่ก็จะทำกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีพระพุทธศาสนามาบอกทางที่จะไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้พบกับทางที่จะพาให้เราได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพให้เราได้ไปสู่พระนิพพานที่ไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้ก็อยู่ที่การกระทำของเราอย่างภพนี้ชาตินี้พวกเราโชคดีพวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะบอกทางให้กับพวกเราให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่เราจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาเพราะคำสอนนี้ก็เป็นเหมือนป้ายบอกทางบนทางด่วนนี่เองเวลาเราขับรถเป็นบนทางด่วนเราต้องคอยสังเกตป้ายดูป้ายว่าเส้นทางนี้ช่องทางนี้จะไปไหนถ้าเป็นช่องทางถ้าเป็นทิศทางที่เราไม่ต้องไปเราจะได้เปลี่ยนช่องทางให้วิ่งอยู่ในช่องทางที่เราต้องการจะไปฉันใดการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ในแต่ละวันนี้จนถึงวันตายของเรานี้มันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเรากำลังจะไปในทิศทางไหนกันถ้าเราไปสู่การแสวงหาลาภยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันก็แสดงว่าเรากำลังไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราไม่อยากจะไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องออกจากช่องทางนี้เปลี่ยนช่องทางใหม่ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางที่จะพาไปสู่พระนิพพานก็คือการทำบุญทำทานการรักษาศีลระดับต่างๆและการภาวนาคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราเดินไปในช่องทางนี้ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ไปถึงพระนิพพานอย่างแน่นอนจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพระนิพพานก็เป็นเหมือนกับบ้านของเราบ้านที่ถาวรบ้านที่ไม่มีวันเสื่อมไม่เหมือนกับบ้านชั่วคราวคือภพต่างๆที่เราไปเกิดกันเป็นบ้านชั่วคราวบ้านของเทวดาก็เป็นบ้านชั่วคราวบ้านของพรหมก็เป็นบ้านชั่วคราวบ้านของมนุษย์ก็เป็นบ้านชั่วคราวบ้านของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของนรกก็เป็นบ้านชั่วคราวถ้าเราไปสู่บ้านเหล่านี้ไปแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนบ้านไปเรื่อยๆโยกย้ายไปเรื่อยๆกลับมาเกิดเรื่อยๆกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆกลับมาทุกข์กับความเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องการแต่ความสุขเราก็ต้อง ดินไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเดินกันก็คือให้เราพยายามทำบุญทำทานกันอยู่เรื่อยๆการทำบุญนี้เป้าหมายหลักก็คือให้เราดึงเอาเงินทองที่เราจะไปใช้ตามความอยากต่างๆเช่นเอาเงินทองไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาเสพอันนี้ก็เป็นการไปซื้อภพชาตินั่นเองซื้อการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าเวลาที่เราได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วเราก็จะเกิดความติดอกติดใจเหมือนกับติดยาเสพติดเราต้องเสพอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราไม่ได้เสพเราก็จะทุกข์เมื่อเราทุกข์เราก็เลยต้องดิ้นไปหาสิ่งที่เราอยากจะเสพกันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็คือกามคุณ5ผู้ที่เสพรูปเสียงกลิ่นรสที่ยังติดอยู่กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่ก็เป็นผู้ที่ยังติดในกามคุณ5เมื่อติดในกามคุณ5ก็ต้องมาเกิดในกามภพนั่นเองกามภพนี้ก็แบ่งเป็น2ระดับระดับสุขติกับระดับทุกขติระดับสุขติก็คือภพที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ทุกขติก็คือพบที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขสุขติเกิดได้อย่างไรทุกขติเกิดได้อย่างไรทุกขติก็เกิดจากการทำบาปเวลาที่เราจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราก็ต้องไปหามันมาการหารูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็หาได้สองวิธีคือหาด้วยการกระทำบาปหรือหาด้วยการไม่กระทำบาปถ้าหาด้วยการกระทำบาปเราก็ต้องไปเกิดในอบายไปสู่ทุกขติการกระทำบาปของเราก็มีอยู่4ลักษณะทำด้วยความหลงถ้าทำด้วยความหลงทำบาปด้วยความหลงท่านก็บอกว่าจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะไปเกิดเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะไปเกิดในนรกนี่คือเหตุของการไปเกิดในทุกขติกันส่วนเหตุที่จะทำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือการที่เราไม่ได้ทำบาปกันในเวลาที่เราแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ทำบาปก็จะทำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันถ้าเราทำบุญด้วยนอกจากไม่ทำบาปแล้วเรายังมีความเมตตาเวลาเราเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือกันมีอะไรก็แบ่งปันกันมีข้าวของเงินทองมีความสุขก็แบ่งกันถ้าเราทำบุญด้วยและเราไม่ทำบาปเราก็จะได้ไปเกิดในสุคติก็คือภพของเทวดาภพของเทวดาชั้นต่างๆแล้วถ้าเรามีโอกาสได้พบกับผู้ที่รู้จักวิธีนั่งสมาธิรู้จักวิธีเข้าฌานแล้วเขาสอนให้เรานั่งสมาธิให้เราเข้าฌานกันถ้าเราได้ฌานรูปฌานขั้นที่1ถึง4เราก็จะได้ไปเกิดในรูปภพก็คือเป็นพรหมโลกชั้นรูปประพรมแล้วถ้าเรานั่งสมาธิได้สู่ขั้นอรูปฌานเราก็จะได้ไปสู่อรูปโลกคือได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นอรูปภพแต่เราก็จะไปได้เพียงเท่านี้ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนให้เราไปไกลกว่านี้ไปสูงกว่านี้คือไปนิพพานไปสู่มรรคผลนิพพานการที่เราจะไปสู่มรรคผลนิพพานไปแบบไม่ต้องกลับมาได้นี้ต้องมีพระพุทธศาสนามีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้เห็นพระอริยสัจสี่ ที่ทรงเห็นว่าการที่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายนี้ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่ก็เพราะความอยากต่างๆที่เรามีกันนี้เองคือความอยากในกามคุณ5เรียกว่ากามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่เราเสพกันนี้แหละก็จะเป็นตัวที่ทำให้เรามาเกิดในกามภพกันความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็เช่นเดียวกันก็จะทำให้เรากลับมาเกิดในภพใดภพหนึ่งในทั้งตายทั้งสามภพนี้ความอยากได้รูปฌานก็จะทำให้เรากลับมาเกิดในรูปภพรูปภพความอยากได้อรูปฌานก็จะทำให้เรากลับมาเกิดในอรูปฌานความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็จะทำให้เรากลับมาเกิดในกามภพความอยากไม่สูญเสียรูปฌานอรูปฌานหรือความสุขทางกามคุณก็จะทำให้เรากลับมาเกิดในตายภพนี่คือความอยากสามประการกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบว่าเป็นต้นเหตุของการกลับมาเกิดในตายภพถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในตายภพนี้ก็ต้องละกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี้ถ้าละได้แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปการจะละกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้ก็ต้องมีปัญญามีมรรคมรรคคืออะไรมรรคก็คือการเห็นว่าภพทั้งสามภพนี้เป็นทุกข์นั่นเองการหาลาภยศสรรเสริญสุขการหารูปฌานการหาอรูปฌานอันนี้เป็นการจะทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราต้องตัดความอยากด้วยการเห็นด้วยปัญญาว่าภพต่างๆไม่ว่าจะเป็นภพที่ละเอียดที่ดีขนาดไหนก็ยังเป็นภพที่ยังจะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันหมดไปเวลาที่เราสิ้นสุดในสิ่งที่เราได้รับความสุขเราก็จะได้รับความทุกข์แทนเวลาความสุขที่เราได้มาหมดไปสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ความสุขก็คือความทุกข์นั่นเองเวลาที่เราสูญเสียจิตเราเสื่อมจากรูปอรูปภพเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเสื่อมจากรูปภพจิตก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเสื่อมจากกามภพก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เราจึงต้องเห็นว่าวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องไปเกิดในภพต่างๆก็คือเราต้องหยุดความอยากในกามหยุดในภาวะและในวิภาวะทั้งหลายคือหยุดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่เองถ้าเราหยุดได้แล้วใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปถ้าเราได้ขั้นที่หนึ่งเราก็จะกลับมาเกิดไม่เกิน7ชาติในกามภพคือขั้นพระโสดาบันท่านพระโสดาบันนี้ท่านละกามตัณหาได้ในระดับหนึ่งคือกามที่เกี่ยวกับร่างกายของตนเองความรักตัวกลัวตายรักรูปรักตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ถ้าละได้ท่านก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมากกว่า7ชาติเป็นอย่างมากแล้วถ้าได้ขั้นที่สองก็จะเหลือเพียงชาติเดียวคือขั้นสกิทาคามีถ้าได้ขั้นที่สามขั้นอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามภพเพราะสามารถตัดกามตัณหาได้หมดเหลือแต่ภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่ยังมีอยู่ท่านก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็ไปตัดกามไปตัดภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา ในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะได้เข้าสู่พระนิพพานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลำดับต่อไปอันนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาค้นพบพระอริยสัจสี่ทรงค้นพบว่าการเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นความทุกข์นี้เกิดจากกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้าต้องการจะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นความทุกข์นี้ก็ต้องหยุดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาสิ่งที่จะหยุดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้เรียกว่ามรรคก็คือทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาบำเพ็ญกันนี้เองถ้าเราบำเพ็ญทานศีลภาวนาไปตามลำดับจนครบบริบูรณ์เราก็จะสามารถละตัณหาทั้งสามได้คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้ดังนั้นเราก็ต้องมาบำเพ็ญทานศีลภาวนากันซึ่งเป็นธรรมที่เป็นเหมือนขั้นบันไดคือเราจะต้องก้าวขึ้นไปตามขั้นของมันเราไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปได้นอกจากว่าถ้าเราเคยทำมาแล้วเราได้ผ่านมาแล้วเราก็สามารถก้าวข้ามไปได้เช่นชาติก่อนเราอาจจะทำทานมาอย่างเต็มที่แล้วเราสามารถไปรักษาศีล8ได้แล้วเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุขต่างๆเราก็ไม่ต้องหาเงินหาทองเราก็ไม่ต้องไปทำบุญทำทานแต่ถ้าเรายังต้องใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเช่นไปเที่ยวตามสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปซื้อของที่เรารักเราชอบที่เราเห็นด้วยตาหรือได้ยินด้วยหูก็แสดงว่าเรายังมีกามตัณหามีความอยากที่จะใช้เงินทองซื้อความสุขเหล่านี้อยู่เราก็ต้องเอาเงินทองที่เราจะไปซื้อความสุขเหล่านี้ไปทำบุญทำทานแทนเพื่อที่เราจะได้ตัดกามตัณหาด้วยการใช้เงินใช้ทองไปถ้าเราทำอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองถ้าหาเงินทองก็หาเพื่อมาใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นก็คือการเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยปัจจัย4มันก็จะทำให้เราไม่ต้องใช้เวลามากไปกับการหาเงินหาทองและไม่ต้องใช้เวลาไปกับการใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราก็จะได้มีเวลามารักษาศีล8กันมีเวลามาปฏิบัติธรรมกันแต่ถ้าเรายังต้องทำบุญทำทานและยังต้องเอาเงินเอาทองนี้ไปเที่ยวกันเราก็ต้องใช้เงินทองมากเราก็ต้องไปทำงานกันมากเสียเวลากับการหาเงินหาทองมากเสียเวลากับการใช้เงินใช้ทองมากเราก็จะไม่มีความสามารถที่จะมารักษาศีล8ได้เราจะรักษาได้ก็เพียงศีล5เท่านั้นดังนั้นขั้นต้นถ้าเรายังต้องใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอยู่เราก็ต้องมาหยุดมันหยุดมันด้วยการเอาเงินทองที่เราจะไปซื้อความสุขเหล่านี้ไปซื้อของที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นแล้วจะทำให้เราหยุดความอยากที่จะใช้เงินทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้พอเราไม่มีความอยากจะใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองมากมายเราก็จะมีเพียงแต่เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเราก็จะหาเท่าที่จำเป็นเราก็ไม่ต้องเสียเวลามากเราก็จะมีเวลาว่างมีเวลาที่เราจะได้มารักษาศีล8มาอยู่วัดมาอยู่ที่สงบท ที่ห่างไกลจากสิ่งที่มาคอยยั่วยวนกวนใจเราก็คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพื่อที่เราจะได้มาเจริญสติมาควบคุมความคิดมาควบคุมความอยากมาหยุดความคิดมาหยุดความอยากกันแล้วถ้าเราทำไปได้เรื่อยสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเราก็จะสามารถทำใจให้สงบได้หยุดความคิดหยุดความอยากได้ชั่วคราวเวลาที่ใจเราสงบไม่ปราศจากความคิดปราศจากความอยากเราก็จะได้พบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการที่เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้รับความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากการได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญมันก็จะทำให้เราสามารถถอนตัวเราออกจากการไปแสวงหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็จะสามารถที่จะอยู่เฉยๆหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าเรามีความสุขทางใจการที่เราจะหยุดความอยากต่างๆได้อย่างถาวรเราก็ต้องใช้อริยสัจสี่ใช้ปัญญาที่พุทธเจ้าทรงสอนทรงค้นพบว่าทุกครั้งที่เราทำตามความอยากมันเป็นการสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาเพราะความอยากนี้จะดึงให้ใจของเราไปเกิดในกามภพในรูปภพและอรูปภพนั่นเองดังนั้นเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเรายังมีความอยากอยู่เวลาเกิดความอยากเราก็ต้องเอาปัญญาที่พุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นี้มาสอนมาบอกใจเราว่าการทำตามความอยากทั้งสามประการคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นการพาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายกันพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันการที่เราไม่ทำตามความอยากนี้จะทำให้ความอยากหมดไปแล้วเมื่อไม่มีความอยากต่อไปใจเราก็จะไม่มีอะไรมาดึงให้เราไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปเวียนว่ายตายเกิดในกามภพในรูปภพและอรูปภพนี่คือขั้นของปัญญาขั้นปัญญาก็คือเราต้องเข้าใจ อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองสมุทัยก็คือต้นเหตุที่ทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดก็คือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้ก็จะทำให้เราต้องไปเกิดในตายภพไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะความอยากนี้มันไม่มีวันหมดตราบใดที่เราทำตามความอยากความอยากนี้มันจะหมดก็ต่อเมื่อเราไม่ทำตามความอยากเท่านั้นและการที่เราจะไม่ทำตามความอยากได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องมีทานศีลภาวนานี้เองเพราะถ้าเรามีทานศีลภาวนาเราจะสามารถสร้างความสุขในรูปแบบใหม่ได้ความสุขที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดความสุขที่ไม่ต้องไปมีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขความสุขที่ไม่ต้องมีความสงบในระดับรูปฌานหรืออรูปฌานมาให้ความสุขเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบที่ไม่มีความอยากถ้าเรากำจัดความอยากได้ใจของเราก็จะสงบอย่างถาวรเบื้องต้นเราก็จะได้ความสุขแบบรูปฌานอรูปฌานไปก่อนเวลาจิตสงบในขั้นรูปฌานเราก็จะได้ความสุขในระดับรูปฌานเวลาจิตสงบลึกเข้าไปก็จะได้ความสุขในระดับอรูปฌานแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เวลาออกจากความสงบมาพอเกิดความอยากความสุขเหล่านี้ก็จะหายไปถ้าเราอยากจะให้ความสุขเหล่านี้อยู่อย่าง ถาวรเราก็ต้องกำจัดความอยากต่างๆที่จะคอยโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆพอเราหยุดความอยากต่างๆได้ด้วยทานด้วยศีลด้วยสมถภาวนาด้วยวิปัสสนาภาวนาแล้วเราก็จะไม่ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะเหตุคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาจะได้ถูกกำจัดด้วยการบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาคือเห็นโทษของความอยากเวลาใจอยากนี้ใจจะเกิดความไม่สงบขึ้นมาทันทีใจที่สงบอยู่เฉยๆนี้เป็นเหมือนน้ำนิ่งหรือเป็นเหมือนภูเขาไฟที่ยังไม่ปะทุแต่พอภูเขาไฟปะทุขึ้นมานี้มันก็จะส่งของร้อนออกมาฉันใดเวลาใจสงบใจจะเย็นจะสบายแต่พอเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บความสงบความเย็นจะหายไปความวุ่นวายความร้อนรนก็จะตามมาทันทีถ้าเราได้ความสงบแล้วได้สมาธิแล้วเราจะเห็นอย่างชัดเจนโทษของความอยากต่างๆว่ามันเป็นตัวทำลายความสุขไม่ได้เป็นตัวสร้างความสุขอย่างที่เราคิดกันถ้าเรายังไม่มีสมาธินี้เราจะไปคิดว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการทำให้เรามีความสุขกันแต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวก็เดี๋ยวก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่พอเกิดความอยากขึ้นมาใหม่เราก็ร้อนรนเราก็อยู่ไม่เป็นสุขเราก็เลยต้องไปทำตามความอยากพอเราได้ทำตามความอยากความอยากนั้นก็จะสงบตัวลงไปเลยทำให้ใจเราสบายขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการทำให้ใจเรามีความสุขกันแต่มันเป็นความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวความสุขเดี๋ยวความอยากอันใหม่มันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนอกจากความทุกข์ที่ได้จากทำตามความอยากแล้วเราก็ยังจะได้ความทุกข์จากการที่เราสูญเสียสิ่งที่เราได้มาจากการทำความอยากของเราไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราได้มาด้วยความอยากไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเขากับเราก็ต้องมีวันพัดพรากจากกันพอเวลาเกิดการพัดพรากจากกันขึ้นมาความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปนี่คือหน้าที่ของวิปัสสนาที่จะคอยสอนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากนี้เป็นการที่จะทำให้ความอยากมีต่อมาเรื่อยๆมีไม่มีวันหมดแล้วถ้ามีความอยากเวลาร่างกายนี้ตายไปความอยากนี้ก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันใหม่อีกเราจึงต้องเห็นโทษของความอยากว่าเป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต่างๆถ้าเราเห็นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาด้วยใจที่สงบเราก็จะไม่ทำตามความอยากเราก็จะหยุดความอยากได้เพราะเราเห็นอย่างชัดเจนโทษของความอยากถ้าใจเรายังไม่สงบนี่เราจะไม่เห็นความแตกต่างเวลาที่ใจสงบกับเวลาที่ใจมีความอยากว่ามันเหมือนกับภูเขาไฟภูเขาไฟที่ยังไม่ระเบิดกับภูเขาไฟที่ระเบิดนี่มันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนฉันใดความสงบกับเวลาที่ใจสงบไม่มีความอยากกับเวลาที่ใจสงบแล้วเกิดความอยากขึ้นมานี่มันจะเป็นหน้าพลิกเป็นหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยใจที่สงบอย่างเยือกเย็นพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความร้อนรนขึ้นมาเกิดความกังวลกวายขึ้นมาทันทีพอเรารู้ว่ามันเป็นโทษกับใจของเรารู้ว่ามันเป็นตัวที่จะดึงใจของเราให้ไปเกิดแก่เจ็บตายเราก็ไม่ทำตามมันเท่านั้นเองแล้วเราสามารถที่จะไม่ทำตามมันได้เพราะเรามีกำลังเรามีสติมีสมาธิที่จะอยู่เฉยๆได้ที่ไม่ต้องตอบสนองความอยากต่างๆได้ แต่ถ้าเรายังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้เราไม่มีกำลังที่จะฝืนความอยากเพราะว่าเราไม่มีสติที่จะหยุดมันเราไม่มีสมาธิที่จะหยุดมันนั่นเองพอมันโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องไปทำตามที่มันสั่งเพราะถ้าไม่ทำตามเราจะรู้สึกทรมานใจมากนั่นเองแต่พอเราได้ทำตามที่มันสั่งแล้วความทุกข์ทรมานใจนั้นก็จะหายไปเราก็เลยต้องติดอยู่กับการทำตามความอยากอยู่เรื่อยๆถ้าเรายังไม่สามารถสร้างสมาธิขึ้นมาได้ไม่สามารถสร้างสติขึ้นมาได้นี่แหละคือกุญแจดอกสำคัญในการที่เราจะเอามาใช้ในการหยุดความอยากก็คือเราต้องสร้างสติต้องสร้างสมาธิขึ้นมาแล้วก็อาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าคืออภะอริยสัจสี่มาสอนใจมาเตือนใจว่าปัญหาทั้งหมดความทุกข์ทั้งหมดการเวียนว่ายทั้งหมดนี้เกิดจากกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานี้เท่านั้นเราต้องไม่ทำตามมันเวลามันมาชวนให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสเราก็ไม่ไปเวลาชวนให้เราไปเป็นนั่นเป็นนี่เราก็ไม่ไปเวลามันชวนให้เราไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เราก็ไม่ไปแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีสติเราจะไม่สามารถสู้มันได้นั่นเองดังนั้นการปฏิบัติของพวกเราจึงปฏิบัติที่สติและสมาธินี้เป็นหลักเราต้องสร้างสติขึ้นมามาหยุดความคิดมาหยุดความอยากพอหยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจก็จะเป็นสมาธิสงบเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเวลาเกิดความอยากก็จะไม่ดิ้นรนไม่ทรมานใจเพราะใจเฉยๆกับความอยากได้แล้วถ้าเราใช้ปัญญามาสอนว่านี่แหละตัวนี้แหละที่ถ้าเราไปทำตามมันแล้วมันจะพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดมันจะพาเราไปอยากอยู่เรื่อยๆอยากยังไม่มีวันจบอยากยังไม่มีวันสิ้นสุดความอยากนี้พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่ามันยิ่งใหญ่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกมหาสมุทรนี้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนมันยังมีประมาณยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี้มันไม่มีประมาณมันเหมือนท้องฟ้านี่มันไม่มีขอบไม่มีเขตอยากเท่าไหร่ยิ่งอยากเข้าไปเรื่อยๆมันจึงพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างนับไม่ถ้วนและจะเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะมาหยุดมันให้ได้การที่เราจะหยุดมันได้เราก็ต้องมาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังธรรมนี้เองอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้มายินได้ฟังธรรมแล้ววิธีกำจัดความอยากให้กำจัดอย่างไรให้กำจัดด้วยการหยุดใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆตามความอยากแล้วก็ให้เราหยุดความอยากทำในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยกับใจของเราก็คือการกระทำบาปต่างๆแล้วก็ให้เรามาหยุดกิจกรรมที่เราทำตามความอยากเช่นการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราอันนี้ก็เป็นการกระทำตามความอยากการรับประทานอาหารตามความอยากก็ต้องหยุดให้รับประทานอาหารตามความต้องการของร่างกายซึ่งต่างจากการรับประทานอาหารตามความอยากเพราะการรับประทานตามความต้องการเราสามารถกำหนดเวลาให้มันรับประทานได้สามารถกำหนดปริมาณได้แต่การรับประทานตามความอยากนี้มันจะไม่มีเหตุไม่มีผลมันนึกอยากเมื่อไหร่มันก็หิวขึ้นมาเมื่อนั้นแล้วรับประทานกี่ครั้งมันก็ยังหิวยังอยากอยู่อย่างนั้นเราต้องหยุดการรับประทานอาหารตามความอยากแล้วมารับประทานตามความจำเป็นตามความต้องการของร่างกายเพื่อที่เราจะได้มีเวลาว่างมาปฏิบัติเจริญสติมาทำใจให้สงบเป็นสมาธินั่นเองถ้าเรายังทำกิจกรรมตามความอยากอยู่เราก็จะไม่มีเวลาเช่นคนที่ไม่ถือศีลแปดนี้จะหาเวลามาปฏิบัติได้ไม่มากอาจจะได้สักชั่วโมงก่อนนอนแต่ถ้าคนที่ถือศีลแปดได้นี้จะสามารถมีเวลาปฏิบัติตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปแล้วหลังจากรับประทานกลางวันเสร็จแล้วก็ว่างแล้วทีนี้ไม่ต้องมากังวลก ับเรื่องการหาอาหารมารับประทานอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องไปทำกิจกรรมอย่างอื่นให้เสียเวลาเช่นไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปดูมหรสพบันเทิงต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเผ้าทำผมอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิกันนั่นเองถ้าเราถือศีลแปดได้เราก็จะมีเวลาหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็เดินจงกรมได้เดินจงกรมเจริญสติไปก่อนพุทโธพุทโธไปก่อนเดินไปกระทั่งรู้สึกเมื่อยอยากจะพักก็ลงมานั่งสมาธิต่อก็ดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธต่อไปถ้าสติมีอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวใจก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ตกหลุมตกบ่อเข้าไปพอใจสงบแล้วความสุขที่เราไม่เคยเจอก็จะปรากฏขึ้นมาคือความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจะทำให้เราหายเหน็ดหายเหนื่อยจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มเราพอถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปหาความสุขแบบที่เราเคยหากันเช่นอาหารหาความสุขจากการรับประทานอาหารหาความสุขจากมหรสพบันเทิงหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราสูญเสียอะไรไปเรากลับคิดว่าเราได้กำไรเราได้ความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขที่เราเคยมีกันพอเรามีความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถสู้กับความอยากต่างๆได้ความอยากที่จะไปดูมหรสพบันเทิงความอยากที่จะไปรับประทานอาหารตามความอยากความอยากที่จะมีที่จะหลับนอนกับคู่ครองของตนนี่มันจะไม่มีอำนาจที่จะมาดึงใจของเราให้ไปทำอีกต่อไปได้ถ้าเรารู้ด้วยปัญญาว่าถ้าทำตามความอยากเหล่านี้เป็นการส่งเสริมให้การเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่ต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ต้องการที่จะเกิดแก่เจ็บตายเราก็อย่าไปทำตามความอยากเหล่านี้เราก็จะสามารถหยุดมันได้อย่างง่ายดายเพราะเรามีความสุขในตัวของเราอยู่แล้วเรามีความสงบมีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเรามีความพอมีความอิ่มแล้วเพียงแต่ว่าเรายังต้องใช้ปัญญาเตือนใจสอนใจให้รู้ว่าถ้าเราไปทำตามความอยากมันจะพาให้เราไปอยากไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะพาให้เราไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่เรื่อยๆเราก็อย่าไปทำตามความอยากเรามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบนี้ก็พอแล้วพอเรามีปัญญาแล้วมีกำลังมีสมาธิมีสติที่จะหยุดความอยากได้ที่ไม่ทำตามความอยากได้ต่อไปความอยากมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาอีกพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็บรรลุถึงพระนิพพานพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีนี้ท่านกำจัดความอยากไปในแต่ละระดับแต่ยังไม่กำจัดได้หมดพระโสดาบันก็กำจัดได้หนึ่งในสี่พระสกิทาคามีก็กำจัดได้ครึ่งหนึ่งพระอนาคามีก็กำจัดได้สามในสี่พอพระอรหันต์ก็กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้เต็มร้อยพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจของพระอรหันต์ก็กลายเป็นพระนิพพานขึ้นมาเนี่ยครับใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกเป็นนิพพานเพราะว่าไม่มีความอยากทั้งสามประการนี้อยู่ในใจของท่านนั่นเองคือไม่มีกามตัณหาไม่มีภวตัณหาไม่มีวิภวตัณหาพอไม่มีความอยากทั้งสามประการนี้อยู่ในใจใจก็ไม่มีตัวที่จะฉุดลากให้ใจไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันก็คือให้เราทำทานกันให้เรารักษาศีลกันให้เราภาวนากันสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนากันถ้าเราทำได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญเหมือนกับที่พระสาวกได้ปฏิบัติเราก็จะได้พระนิพพานเหมือนกัน เพราะใจของพวกเรากับใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกนี้ก็เป็นใจเหมือนกันเป็นธาตุรู้เหมือนกันต่างกันตรงที่ใจของพระพุทธเจ้ากับพระสาวกนี้ท่านไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจอยู่แล้วเพราะท่านมีทานศีลภาวนาเป็นเครื่องซักฟอกเป็นเครื่องกำจัดนั่นเองแต่ใจของพวกเรานี้ยังมีความอยากคือมีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่เพราะเราไม่มีเครื่องกำจัดมันนั่นเองเรายังไม่มีทานศีลภาวนาสมบูรณ์อาจจะมีบ้างบางส่วนอาจจะมีทานบ้างอาจจะมีศีลบ้างอาจจะมีภาวนาบ้างแต่ยังเป็นส่วนน้อยอยู่ยังไม่พอที่จะกำจัดตัณหาทั้งสามให้หมดไปจากใจได้ถ้าพวกเราทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจของพวกเราด้วยการมาทำทานรักษาศีลภาวนาอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องตลอดเวลารับรองได้ว่าเดี๋ยวเราก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เราจึงต้องคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังก่อภพก่อชาติหรือเรากำลังทำลายภพชาติด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนากันหรือว่าเรากำลังไปหาลาภยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอันนี้เป็นป้ายบอกทางที่จะบอกว่าเรากำลังไปสู่พระนิพพานหรือเรากำลังไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดอยู่ที่การกระทำของเราในปัจจุบันนี้ทุกคนสามารถไปพระนิพพานได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวประเด็นที่จะมากำหนดว่าจะไปนิพพานได้หรือไม่ตัวที่จะกำหนดก็คือว่ามีทานมีศีลมีภาวนาอยู่ในใจหรือไม่ถ้าไม่มีสร้างขึ้นมาได้หรือไม่ถ้าสร้างทานขึ้นมาได้สร้างศีลขึ้นมาได้สร้างภาวนาขึ้นมาได้ก็ไปนิพพานได้พระสาวกของพระพุทธเจ้านี้มีทุกเพศทุกวัยมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งนักบวชมีทั้งคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งชนชาติจากประเทศต่างๆไม่จำกัดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะไปได้หรือไม่ได้ตัวที่จะบ่งชี้ว่าไปได้ไหมหรือไม่ได้ก็คือทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาบำเพ็ญกันนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องคอยหมั่นถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังแสวงหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือเรากำลังหาทานศีลภาวนาถ้าเราหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเรากำลังหาภพชาติกันเรากำลังสร้างภพสร้างชาติสร้างการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราหาทานหาศีลหาภาวนากันเรากำลังทำลายภพชาติกันเรากำลังยุติการเวียนว่ายตายเกิดกันเรากำลังเดินทางไปสู่พระนิพพานกันการกระทำเหล่านี้ไม่มีใครจะมากระทำให้กับเราได้ไม่มีครูบาอาจารย์ก็เพียงแต่สอนเพียงแต่บอกได้เท่านั้นเองเมื่อท่านสอนท่านบอกแล้วท่านก็ถือว่าหมดหน้าที่แล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรมากไปกว่านี้ได้ผู้ที่ศึกษาเท่านั้นจะเป็นผู้ที่จะต้องเดินไปในทางนี้เองการมีครูบาอาจารย์นี้ก็เป็นเหมือนกับการมีป้ายบอกทางบนทางด่วนนี้เองจะทำให้เราเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ถ้าไม่มีป้ายบอกทางบนทางด่วนเราก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปก็ได้เพราะเราอาจจะเข้าช่องผิดเดินช่องผิดแล้วมันก็จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางอีกที่หนึ่งงั้นการมีป้ายบอกทางนี้ก็สำคัญคือการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาคอยบอกทางให้กับพวกเรานี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่สำคัญสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งนี้ก็คือการบำเพ็ญการปฏิบัติของพวกเราเองถ้าพวกเรามีป้ายบอกทางแล้วแต่เราไม่เดินเราไม่ขับรถขึ้นทางด่วนเราก็ไม่ไปเราก็ไม่สามารถไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้เราต้องขึ้นทางด่วนกัน เราต้องขึ้นทางด่วนที่มีทานมีศีลมีภาวนาเป็นป้ายบอกทางแล้วพยายามเดินไปในทางของทานของศีลของภาวนาอย่างไม่ยับยั้งอย่างไม่หยุดหย่อนจะทำได้มากได้น้อยก็ขอให้ทำไปในเบื้องต้นเราก็ทำได้ตามกำลังของเราที่เรามีอยู่ในขณะนี้แต่เราสามารถเพิ่มมันขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะเมื่อเราทำแล้วเราจะเห็นผลว่ามันดีกับจิตใจมันจะทำให้เราสุขขึ้นทุกข์น้อยลงไปแล้วมันก็จะทำให้เราสามารถทำเพิ่มได้มากขึ้นไปตามลำดับเช่นตอนนี้เราอาจจะทำบุญแค่ร้อยละสิบของเงินของทรัพย์ที่เรามีอยู่แต่ถ้าเราทำไปแล้วเราเห็นว่ามันทำให้เราสบายใจแทนที่จะเอาเงินร้อยละสิบนี้ไปเที่ยวเราเอามาทำบุญเราจะเห็นความแตกต่างของผลที่ได้รับจากการทำบุญมันก็จะทำให้เราอยากจะทำบุญมากขึ้นอย่างร้อยละสิบเราก็อาจจะเพิ่มเป็นร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบไปตามลำดับการรักษาศีลก็จะทำให้เรารักษาศีลได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นตอนต้นเราอาจจะไม่รักษาศีลห้าได้ทั้งห้าข้อแต่พอเราได้ทำบุญทำทานแล้วใจเรามีความสุขมีความร่มเย็นความหิวความอยากเบาบางลงไปน้อยลงไปมันก็ทำให้เรานี่สามารถรักษาศีลได้เพิ่มมากขึ้นไปเพราะใจเราจะมีความเมตตาผู้ที่ทำบุญจะไม่ชอบทำบาปนั่นเองไม่ชอบเบียดเบียนไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะรักษาศีลเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นไปจากศีล5ก็จะสามารถรักษาศีล8หรือศีล10ศีล220กว่าได้ตามลำดับไปถ้าเรารักษาศีลได้มากเราก็จะมีเวลาที่เราจะได้มาบำเพ็ญกันมาเจริญสติเจริญสมาธิเพื่อทำใจให้สงบให้มีความสุขพอเรามีความสุขที่ได้จากความสงบแล้วเราก็รักษามันด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าด้วยอริยสัจ4ทุกครั้งที่เรามีความอยากก็บอกว่ามันเป็นการไปก่อภพก่อชาติอย่าไปทำตามความอยากไม่ต้องทำตามความอยากเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าแล้วความอยากนี้มันจะไม่ได้พาไปสู่ความสุขที่เรามีอยู่ที่ดีกว่ามันจะพาเราไปสู่ความสุขที่ด้อยกว่าและเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปนี่คือปัญญาขั้นสูงสุดของการปฏิบัติอันนี้เราไม่มีของเราเองเราต้องรอปัญญาของพระพุทธเจ้าชาตินี้พวกเราโชคดีเราได้มาพบกับปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วพบกับพระอริยสัจ4แล้วเอามาใช้ในการหยุดความอยากกันเอามาหยุดการเวียนว่ายตายเกิดกันแต่การจะใช้ปัญญานี้ได้เราต้องมีความสุขในใจก่อนเราต้องมีความสงบก่อนถ้าใจเราไม่สงบไม่มีความสุขเราจะไม่สามารถใช้ปัญญามาสอนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากได้เพราะถ้าเรายังไม่มีความสุขใจพอเราเกิดความอยากเราก็จะดิ้นไปทำตามความอยากทันทีเพราะถ้าเราไม่ได้ทำแล้วเรารู้สึกทุกข์มากทรมานมากนั่นเองแต่ถ้าเรามีความสงบแล้วมีความสุขแล้วเราจะไม่รู้สึกทุกข์ทรมานใจเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ไม่ต้องทำตามความอยากได้เราก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอริยสัจ4ได้ว่าการหยุดความอยากนี้เป็นการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญของพวกเราตามที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราบำเพ็ญกันพวกเราจะบำเพ็ญกันได้หรือไม่ได้ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆสอนตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่วันเวลาผ่านไปก็แสดงว่าเวลาที่เราจะใช้ในการปฏิบัตินี้ก็มีน้อยลงไปทุกวันทุกวันถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติก็ควรที่จะเริ่มปฏิบัติกันถ้าเราปฏิบัติแล้วก็ควรที่จะปฏิบัติให้มันมากขึ้นไปตามลำดับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาของเราจะมีเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรนั่นเองเราจึงไม่ควรประมาทควรถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกวันตื่นขึ้นมาก็ถามตัวเราเลยว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่ก่อนนอนก็ถามตัวเราเองว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่วันนี้เราไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าเรามาหาทานหาศีลหาภาวนากันอย ย่างวันนี้ญาติโยมมาหาทานหาศีลภาวนากันมาที่นี่ก็ได้ทำทานกันนั่งเฉยๆไม่พูดไม่ทำอะไรแล้วก็รักษาศีลกันจิตไม่คิดอะไรตั้งใจฟังธรรมจิตก็เป็นสมาธิกันพอฟังธรรมจิตก็ได้ปัญญากันวันนี้กำลังหาทานศีลภาวนากันขอให้เราหาอย่างนี้มากๆให้มากขึ้นไปเรื่อยๆอย่าหาแต่เฉพาะวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นเองต่อไปเราจะต้องหาแบบหาทุกวันเพราะถ้าหาเพียงแต่วันเสาร์วันหยุดวันอาทิตย์นี่เวลามันจะไม่พอเราจะต้องก้าวไปสู่การหาทานศีลภาวนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถ้าเราสามารถทำแบบนักบวชทำแบบพระพุทธเจ้าทำแบบพระสาวกได้พระพุทธเจ้าก็ทรงรับประกันเลยว่าสามารถที่จะถึงพระนิพพานได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีอย่างแน่นอนดังนั้นเรามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับประกันแล้วเรามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกวิธีปฏิบัติกับเราแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องปฏิบัติตามเท่านั้นเองถ้าเราปฏิบัติตามแล้วรับรองได้ว่าเราจะต้องถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงอย่างแน่นอนฉะนั้นขอให้พวกเรามีความมั่นใจมีความแน่วแน่ต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและขอให้น้อมนำเอาไปปฏิบัติอย่างสุดความสามารถแล้วเราจะได้รับผลกันอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วจะขอยุติไม่ถามตอบถ้าอยากจะถามขอให้ถามในช่วงนี้แล้วถ้าไม่มีคำถามก็จะให้คำถามทางบ้านถ้ามีก็เชิญถามได้เลย กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูมี3ข้อนะคะข้อแรกก็คือว่าหนูทำกรรมฐานหลายอย่างเจ้าค่ะก็คือบางวันก็นั่งสมาธิโดยสวดมนต์ก่อนแล้วค่อยดูพุทโธที่ฐานเจ้าค่ะแล้วก็บางครั้งก็ใช้นครกายแล้วก็ดูพุทโธที่ฐานคือกำลังมีความสงสัยเล็กน้อยแต่ว่าในการปฏิบัติดูเหมือนจะไปได้เหมือนกันเจ้าค่ะก็คือว่าลักษณะที่ทำเนี่ยมันดูไม่เป็นอันเดียวเจ้าค่ะ ก็ไม่เป็นไรขอให้เราดูผลก็แล้วกันว่าเรากำจัดความคิดปรุงแต่งได้มากน้อยเพียงไรใจเราอยู่ในปัจจุบันได้มากน้อยเพียงไรใจเราสงบไม่วุ่นวายมากน้อยเพียงไร อ ันนั้นเป็นตัวสำคัญเพราะว่าใจของเราบางวันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้ามันเกิดราคะขึ้นมาก็อาจจะต้องใช้อสุภะมาดับมันถ้าเกิดโทสะก็อาจจะต้องใช้เมตตามาดับมันแล้วแต่อารมณ์ที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ถ้าปกติถ้ามันไม่มีอารมณ์อะไรวิตวาดสวิตวาดเราก็ใช้ตามปกติพุทโธไปหรือดูอิริยาบถการเคลื่อนไหวของร่างกายเราไปแต่ถ้ามีอารมณ์แปลกๆเข้ามาเราก็ต้องใช้กรรมฐานอย่างอื่นมาแก้มันไปแล้วแต่เหตุการณ ์แล้วก็ตอนที่นั่งสมาธิอะค่ะมันเกิดทุกขเวทนาก็พิจารณาตามที่อ่านจากหนังสือหลวงพ่อเล่มที่1นะคะเรื่องภาวนามันก็ครึ่งชั่วโมงมันก็ดับไปค่ะแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆก็ปวดอีกก็ดับไปอีกดับเองนะเจ้าค่ะไม่ได้ดูมองก่อนค่ะก็ดับ3รอบพอรอบที่4ก็ตั้งใจจะดับสัก10รอบเจ้าค่ะแต่รู้สึกว่ากำลังสติมันคือเหมือนกิเลสมันจะบอกว่าพอแล้วพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็เลยเป็น follow ต่อไม่ได้แล้วเจ้าค่ะ ก็ไม่เป็นไรคราวนี้ไม่ได้คราวหน้าก็ทำต่อไป ก็คือตั้งใจ ทำไปเรื่อย ๆนาน ๆให้เราชำนาญกับการดับความทุกข์ใจของเราด้วยการใช้ธรรมะก็ใช้ได้ต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถึงแม้จะรับประทานยามันก็ยังเจ็บอยู่เราอย่างน้อยก็สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ด้วยการใช้การปฏิบัติของเรา ค่ะแล้วพอดีว่าหนูก็จริงๆหนูมีข้อสงสัยแต่ว่าหนูปฏิบัติแล้วหนูรู้สึกว่ามันทำได้ก็คือว่าหนูไปกราบพระอาจารย์พอดีท่านมาท่านให้ดูฐานของจิตอยู่ที่ ู่ที่ตำแหน่งที่หนูดูได้เจ้าค่ะหนูก็เลยลองทำดูว่าพุทโธอยู่ที่ฐานของจิตหนูอะค่ะแล้วหนูก็ทำไปได้เรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าจิตมันไม่ลอยค่ะพุทโธมันไม่ลอยออกไปถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ไม่น่าจะผิดอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะ ไม่ผิดหรอกเราต้องการให้จิตตั้งมั่นงั้นวิธีไหนก็ได้มันมีตั้ง40วิธีด้วยกันวิธี40วิธีหลักก็ยังมี40วิธีที่แยกออกจาก40วิยังมีวิธีหลากหลายที่แยกออกจาก40วิธีนี้อีกเช่นยุบหนอพองหนอมันก็แยกออกมาจากอานาปานสติการดูลมหายใจเข้าออกอย่างหลวงพ่อเทียนสอนให้ดูนิ้วก็อันนี้ก็แยกออกมาจากกายกตาสติงั้นมันมีหลากหลายวิธีของแต่ละคนที่ถ้าทำแล้วมันทำให้ใจนิ่งทำให้ใจไม่ลอยก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละ ก็ค่ะคำถามที่สองก็คือว่าจริตของแต่ละคนก็จะแยกออกเป็นสองแบบเจ้าค่ะคือแบบเด่นนะคะคือปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติเจ้าค่ะก็คืออยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าบางคนเนี่ยเขามีเจโตวิมุตติคือเขาก็ต้องได้สมาธิเข้าสู่อัปปนาก่อนแล้วเขาถึงจะพิจารณาปัญญาถึงจะไปได้นี่คือจริตของเขาแต่ว่าอีกทางสายหนึ่งของบางคนเนี่ยก็จะเป็นปัญญาวิมุตติเจ้าค่ะก็คือเขาแต่ว่าปัญหาคือว่าคือถ้าสมาธิยังไม่เข้าอัปปนาแล้วเขาใช้ปัญญาทางปัญญาวิมุตติเนี่ยมันคืออยากสงสัยถาม ใช้ยังไง ค่ะใช้ยังไง ก็ต้องนั่งให้มันเจ็บนั่งมันเจ็บแล้วก็ใช้ปัญญาทำจิตให้ปล่อยวางความเจ็บแล้วมันก็จะเข้าสู่อัปปนาได้หรือให้มันไปหาความตายพอไปหาความตายแล้วมันปลงยอมปล่อยให้ร่างกายตายได้มันก็เข้าอัปปนาได ้ก็คือใช้ปัญญาพิจารณาในการแยกความเจ็บเลยใช่ไหมเจ้าคะ แยกความเจ็บแยกความตายแต่ต้องมีเหตุการณ์จริงๆไม่เช่นเครื่องบินจะตกนี้ปลงไปเลยเดี๋ยวก็ต้องตกกับมันแต่เราเป็นใจเราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราไม่ได้ตกไปกับเครื่องบินปล่อยให้ร่างกายมันตกไปพอเราปล่อยมันได้เราก็หายทุกข์จิตเราก็เข้าอัปปนาสมาธิไปสงบไป เจ้าค่ะแล้วเราพอจะสังเกตตัวเองได้ยังไงคะว่าเราเด่นทางด้านไหนเจ้าค่ะ ถ้าเราไม่รู้แล้วใครจะรู้ล่ะ ค่ะ ก็ลองดูสิ เจ้าค่ะอันคำถามสุดท้ายที่อยากจะเรียนกับหลวงพ่อก็คือยังหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อพิจารณาโดยบริกรรมอนิจจังไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะดีเทลของการคือเริ่มแรกเนี่ยหลวงพ่อบริกรรมอนิจจังไปเลยหรือว่าหลวงพ่อสวดมนต์ก่อน ตอนน ี้ จังอย่างเดียวไม่ตอนนั้นไม่ได้สวดตอนนั้นมันเจ็บแล้วนั่งแล้วมันเจ็บ เจ็บแล้วก็อนิจจังอนิจจังอ นิจจังไปเดี๋ยวแป๊บเดียวเจ็บนั้นมันก็หายไปมันขาดไปจิตก็สงบไป แล้วหลวงพ่ออันนี้ดีเทลค่ะดีเทลคือว่าหลวงพ่ออนิจจังเนี่ยดูอันนี้ดูตัวอักษรอนิจจังหรือว่า อยู่ที่คำอนิจจัง อยู่ที่คำว่าอนิจจังเหรอเจ้าคะ อนิจจังอนิจจังอนิจจัง ไม่ได้มีแบบดู ไม่มีมันตรงไหนอยู่ที่คำนั้นคำเดียวเพื่อไม่ไปคิดถึงความเจ็บนะ แล้วหลวงพ่อแยกกายเวทนาจิตตอนนั้นด้วยไหมคะหรือว่าเข้าไปแล้วยังไม่ได้ทันได้แยก ยังยังขั้นสติอยู่การแยกกายนี่อีกขั้นหนึ่งนั่งให้มันเจ็บแล้วก็แยกกายปล่อยให้กายให้มันเป็นเหมือนกับเป็นดินน้ำลมไฟไป อ๋อนั้นขั้นถัดไปใช่ไหมคะ ขั้นวิปัสสนา แล้วหลวงพ่อดูลมตอนไหนเจ้าคะ อ๋อดูลมเวลาที่ไม่มีความเจ็บเวลาเริ่มต้นนั่งสมาธิอย่างนี้แล้วก็ดูลมไป แต่ลมมันดูจะหยาบเอ้ยจะละเอียดกว่าอนิจจังนะเจ้าคะ ก็แล้วแต่ไงแล้วแต่ภาวะของจิตแล้วแต่เหตุการณ์ เพราะตอนเจ็บเราจะดูลมไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะ ก็ดูไม่ได้ก็ต้องใช้อย่างอื่นใช้คำบริกรรมไปหรือใช้ปัญญาแยกมันไป อ๋ออันนี้จังปุ๊บก็เข้ารวมเลยเหร อหรือไม่เช่นนั้นก็แยกร่างกายว่าเป็นดินน้ำลมไฟร่างกายไม่รู้เรื่องอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันไม่เดือดร้อนและที่เดือดร้อนก็คือใจใจเดือดร้อนเพราะอะไรก็คนไปคนมาก็เจอว่าพ่อมันไม่ชอบ มันเลยอยากให้มันหายอยากหนีอยากความเจ็บพออยากมันก็เลยทุกข์นี่เราก็หัดมาเปลี่ยนใจก็ชอบมันสิอย่าไปเกลียดมันชอบมันก็ทำไงก็ต้องอยู่กับมันไปพออยู่กับมันไปพอใจมันเริ่มคลายความชังมันก็สงบมันก็อยู่กับความเจ็บได้โดยไม่รู้สึกเดือดร้อน ค่ะแล้วเวลาหลวงพ่อลงอัปปนาอันนี้จังลงอัปปนาแล้วหลวงพ่อลงทุกวันหรือว่าช่วงแรกๆ อย่าไปรายละเอียดถึงนั้นเลยย้ายแก้ผ้าเปิดเผยดูงาน ให้เป็นกำลังใจว่าให้เป็นกำลังใจว่า ก็กำลังใจก็ปฏิบัติทุกวันเนี่ยมันก็ต้องลงทุกวันเนี่ย ก็คือนั่งตอนไหนก็ลงเลย บางทีลงก่อนมันเจ็บมันก็ไม่ต้องผ่านเจ็บถ้าสติดีๆนั่ง5นาที10นาทีมันก็ลงแล้ว จากเริ่มต้นหัดใหม่จนลงได้ทุกวันนานไหมเจ้าคะ อ๋อก็ไม่นานหรอกก็ถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆก็ไม่นานต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนนะ เจ้าค่ะ สติต้องต่อเนื่อง ขอบคุณเจ้าค่ะ อยู่ที่สติตัวเดียวที่จะก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าอยู่ที่สติถ้ามีสติต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วมันก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว คำถามจากทางบ้านจากคุณฝนสกายขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะเกี่ยวกับการที่อยากนิพพานว่าเป็นกิเลสฝ่ายดีซึ่งเคยอธิบายให้เด็กๆฟังว่าเราควรละความอยากความไม่อยากความไม่อยากมีอยากเป็นแต่ยังสรุปให้เด็กๆฟังไม่ได้ว่าพวกเขาควรเริ่มต้นที่ไหนและจุดมุ่งหมายที่อยากจะนิพพานโดยอยู่กับปัจจุบันไปโดยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วด้วยใจที่สงบแม้ว่าในขณะนั้นจะยังมีความทุกข์อยู่ด้วยนั้นเป็นการฝึกที่ถูกต้องไหมคะ เราฝึกเองหรือว่าฝึกให้กับเด็กเนี่ยมันถามมาไม่รู้ว่าพูดอะไรกันแน่ตอนต้นพูดถึงเรื่องเด็กแล้วก็กลับมาถึงวันถึงจะสอนเด็กให้อยู่กับปัจจุบันให้ปล่อยวางทุกอย่างแล้วสอนได้หรือเปล่าเด็กมันจะเข้าใจหรือเปล่าใช่ไหมของอย่างนี้มันขนาดคนผู้ใหญ่ฟังยังงงเลยแล้วไปสอนเด็กมันจะเข้าใจหรือเปล่าเด็กก็ต้องสอนขั้นของเด็กก่อนเด็กก็ต้องสอนให้เด็กชอบทำความดีก่อนอยากทำความดีก่อนอยากแล้วอยากละบาปอยากทำความดีไปก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นไปถึงขั้นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปเด็กเขาจะไม่มีความเข้าใจว่าทำไมต้องปล่อยวางในเมื่อเขาเกิดมาเพื่อมาหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครูก็มาบอกว่าอย่าไปหาเลยมันก็ข้ามขั้นไปหน่อยเอาคนที่เขาเริ่มเห็นทุกข์แล้วถึงจะบอกเขาให้ปล่อยวางถ้าเขายังไม่เห็นทุกข์ไปบอกให้เขาปล่อยวางไม่ได้อย่างลูกศิษย์นี่บอกว่าไปเที่ยวแล้วทุกข์เขายังไม่ปล่อยเลยเขายังต้องไปต้องให้เขาไปเที่ยวแล้วเห็นทุกข์เองแล้วเขาถึงจะหยุดเองใช่ไหม คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่หนึ่งทำอย่างไรให้นั่งสมาธิได้นานหรือจิตรวมได้เร็วครับปกติชอบเดินจงกรมมากกว่านั่งเพราะนั่งได้ไม่นานครับ ต้องมีสติดึงให้จิตอยู่ปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้ไม่คิดปรุงแต่งให้รู้ว่ากำลังเดินอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ให้รู้ว่าเรากำลังดูลมหรือทำอะไรให้รู้เฉยๆอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆเวลานั่งมันก็จะสงบได้ง่ายและได้เร็วอยู่ที่สติ ข้อที่สองทำอย่างไรจึงจะทราบว่าตนเองควรพ้นไปเสียจากคฤหัสถ์ควรเริ่มต้นที่จะเป็นนักบวชได้แล้วครับ เมื่อมันเบื่อเพศของคฤหัสถ์มันอยากจะเป็นพระมันก็จะเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาเอง ข้อที่สามเมื่อมีความชอบชังจะมองให้ลดอัตราตัวตนได้อย่างไรครับ ก็ให้ดูว่าสิ่งที่ชอบก็เป็นทุกข์สิ่งที่ชังก็เป็นทุกข์ผู้ที่ทุกข์ก็คือเราที่ไปชอบไปชังมันงั้นเราอย่าไปชอบไปชังก็จะไม่มีตัวตนให้เป็นตัวรู้เฉยๆให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็พออย่าไปชอบอย่าไปชังมันนี่จะทำให้ใจเป็นผู้รู้ได้ไม่เป็นตัวตนได้ก็ต้องทำใจให้สงบเป็นสมาธิพอใจสงบแล้วตัวตนก็จะหยุดทำงานเหลือแต่ตัวรู้ก็จะโผล่ขึ้นมาก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปเวลาเขาด่าก็ให้สักแต่ว่ารู้ไม่ต้องไปชังเวลาเขาชมก็ให้สักแต่ว่ารู้ไม่ไปชมไปยินดีไปรักให้เฉยถ้าใจมีสมาธิมันจะเฉยๆได้มันจะเฉยๆกับความชมกับความชังได ้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอทราบวิธีการสู้กับเวทนาจากการนั่งสมาธิค่ะ ก็เมื่อกี้ก็พูดเนี่ยก็ขั้นต้นถ้าเราใช้ปัญญาไม่เป็นก็ให้ใช้สติใช้คำบริกรรมใช้สวดมน คืออย่าให้ใจเราไปคิดถึงความเจ็บอย่าไปให้ใจสร้างความอยากให้ความเจ็บหายไปถ้าเราบริกรรมมันก็จะไปอยากไม่ได้จะไปคิดไม่ได้พอไม่ไปคิดถึงมันความอยากก็ไม่ทำงานความทรมานใจก็หายไปแล้วเราก็จะอยู่กับทุกขเวทนาได้เพราะความเจ็บทางร่างกายมันไม่รุนแรงเหมือนกับความทรมานใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปเราต้องหยุดความอยากที่อยากจะให้ความเจ็บหายไปด้วยการบริกรรมไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปให้มันถี่ยิบให้มันขาดใจตายไปกับพุทโธเลยก็ได้แล้วมันจะลืมเรื่องความเจ็บไปแล้วมันจะรู้สึกว่าความเจ็บนี้มันไม่เจ็บเลยมันเวลาเรานั่งดูหนังปวดปัสสาวะเรายังทนได้ใช่ไหมแต่ถ้านั่งเรียนหนังสือแล้วพอปวดปัสสาวะไหนนั้นต้องรีบออกห้องเรียนไปนะเพราะไม่ยอมทนมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะทนหรือไม่ทนถ้าเราอยากจะทนก็ทนได้แต่นี้เราไม่อยากจะทนมันก็เลยทนไม่ได้ท่านเองเพราะเราอยากจะให้มันหายอยากจะให้มันหายเจ็บ คำถามจากคุณสิริเมื่อมีความคิดต่างๆนานาเกิดขึ้นในใจเนื่องจากการได้เห็นรูปบ้างหรือสิ่งอื่นๆบ้างและเกิดจากความคิดในใจของตัวเองสร้างขึ้นเองก็ได้มีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างควรจะทำอย่างไรคะ ก็หัดทำสมาธิซะหัดทำใจให้สงบแล้วเราจะลดความชอบความไม่ชอบลงไปได้ถ้ายังไม่ได้สมาธิก็ต้องใช้ปัญญาคอยเตือนใจว่าอย่าไปชอบชอบแล้วก็อยากได้พออยากแล้วถ้าไม่ได้ก็เสียใจถ้าอยากได้ก็ถ้าได้มาก็เดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาเพราะเราก็จะรักจะหวงจะห่วงอีกฉะนั้นพยายามอย่าไปรักอย่าไปชังให้ใจเราเฉยๆให้อยู่กับสิ่งต่างๆให้รับรู้เฉยๆก็พอให้สักแต่ว่ารู้แต่มันพูดง่ายแต่ทำยากพอใครด่าหน่อยปั๊บไม่สักแต่ว่ารู้แล้วพอใครชมหน่อยก็ไม่สักแต่ว่ารู้แล้วยิ้มแป้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราะใจเรามันไม่รู้จักวิธีอยู่เฉยๆเราจึงต้องมาฝึกสติมานั่งสมาธิกันแล้วพอเรานั่งสมาธิฝึกสติแล้วต่อไปเราจะใจเราจะเริ่มเฉยเฉยมากเฉยน้อยก็อยู่ที่กำลังของสมาธิที่เราฝึกกันต่อไปก็จะเฉยได้อย่างเต็มที ่คำถามจากผู้ฝากถามหลวงพ่อเคยสอนว่าถ้าไม่ค่อยมีเวลาไปทำบุญตักบาตรให้นำเงินใส่กระปุกไว้ก็จะเหมือนเราได้ทำบุญทุกวันแต่เวลาผ่านไปเป็นเดือนๆก็ยังไม่ได้นำเงินนี้ไปตักบาตรเช้าลูกสามารถนำเงินนี้ไปทำบุญอย่างอื่นเช่นทำทานให้กับวัดโรงพยาบาลโรงเรียนคนพิการนี่จะเป็นบุญเหมือนกับการตักบาตรพระหรือไม่เจ้าคะ เป็นเหมือนกันเป็นการเสียสละเงินทองของเรานี่เรียกว่าเป็นบุญจะทำบุญในรูปแบบไหนก็ได้แต่ประโยชน์ที่เกิดจากการทำบุญในรูปแบบต่างๆก็จะต่างกันไปทำบุญกับโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลก็จะได้รับประโยชน์ทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะได้รับประโยชน์ทำบุญกับโรงเรียนโรงเรียนก็จะได้รับประโยชน์แต่คนให้ได้ผลเหมือนกันคือได้ความสุขใจได้บุญเหมือนกันทำได้ทุกแห่งทุกคนทำกับพ่อกับแม่ก็ได้ทำกับเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ศัตรูของเราเนี่ยซื้อไอโฟนให้มันสักเครื่องดูว่ามันจะโกรธเกลียดเราต่อไปหรือเปล่ามันเกิดมันก็ส่งไปให้มันเลย คำถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งบรรพบุรุษคนเล็กแรกเริ่มต้นก่อนทวดของตระกูลคือใครคะ ก็คือเราเนี่ยแหละเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยเมื่อก่อนเราก็เป็นทวดของเราตอนนี้เรากลับมาเป็นเหลนของเราเอง ข้อที่สองถ้าแม่ให้เงินเรามาทำบุญแต่เราเอาไปซื้อขนมแต่ใจจริงเราอยากทำบุญบาปไหมคะหนูรู้สึกทุกข์ใจกับสิ่งที่ทำไปค่ะ คืออยู่ที่ว่าเรารับด้วยเงื่อนไขหรือไม่ด้วยเงื่อนไขถ้าแม่บอกเอาเงินนี้ไปทำบุญแล้วเรารับไปแล้วเราไม่ทำบุญก็แสดงว่าเราไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็จะเรียกว่าเราโกหกก็ได้หรือไม่ซื่อสัตย์ก็ได้ถ้าเราซื่อสัตย์เราก็ต้องทำตามเงื่อนไขไป งั้นเวลาจะรับอะไรต้องดูก่อนว่ามีเงื่อนไขหรือเปล่าถ้าเป็นเงื่อนไขที่เรารับไม่ได้ก็อย่าไปรับมันเพราะถ้าเรารับแล้วเราไม่ทำตามเงื่อนไขเขาก็จะหาว่าเราหลอกลวงได้ช่อโกงได ้คำถามจากผู้ฝากถามโยมได้ฟังธรรมและเริ่มภาวนามาประมาณ8ปีภาวนาเองที่บ้านทุกวันและฟังเทศทุกวันจนวันหนึ่งจิตสงบนิ่งรวมความฟุ้งซ่านลดลงไปมากทำงานก็มีสติมีสมาธิระยะหลังนี้เริ่มรู้สึกว่าชีวิตทางโลกกับทางธรรมมันไปด้วยกันไม่ได้เริ่มเป็นมากขึ้นทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะฟังธรรมภาวนาทำทานรักษาศีลการงานไม่เอามาทำที่บ้านเริ่มคิดจะลาออกจากงานแต่ก็ยังไม่สำเร็จด้วยมีเหตุผลของญาติของผู้คนรอบข้างมากมายว่ารอก่อนช่วยที่ทำงานก่อนเราเป็นผู้หญิงนะไม่เห็นต้องออกจากงานเลยทำงานไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ได้จิตมันเริ่มต่อสู้กันค่ะโยมควรจะทำอย่างไรต่อไปคะ ก็ปฏิบัติให้มากขึ้นเดี๋ยวธรรมะเรามีกำลังมากขึ้นมันก็จะตัดไปได้เหมือนชักกระเยาะกันตอนนี้กำลังพอๆกันมั้งพวกที่ดึงให้เราอยู่ก็มีกำลังเท่าๆกับพวกที่จะดึงให้เราไปงั้นเราต้องสร้างพวกที่จะดึงให้เราไปให้มีมากขึ้นทำสมาธิให้มากขึ้นทำเจริญปัญญาให้มากขึ้นให้เห็นความทุกข์มากขึ้นเดี๋ยวพอทำมีกำลังมากกว่ามันก็ไปหมดแล้วทางคำถามที่ฝากมาหมดแล้วเลยก็เอาทาง YouTube ทาง Facebook ต่อ วันนี้ทาง YouTube มีเข้ามา51คนฮะแล้วก็อยู่ตลอดเลยนะฮะครับส่วนทาง Facebook นี่ตอนพระอาจารย์เทศอยู่ที่263ตอนนี้ยังอยู่ที่247นะครับ เสาร์อาทิตย์จะน้อยกว่าวันธรรมดาวันธรรมดา300กว่าเสาร์อาทิตย์ก็คงจะมาส่วนหนึ่งก็มาที่นี ่ครับ อีกส่วนหนึ่งก็คงไปที่ต่างๆแล้วแต่ที่จะต้องไปไม่ว่างที่จะดู เมื่อสักครู่มีจากฝรั่งเศสนะฮะเมืองประเทศที่10 ประเทศที่10 ครับคำถามจาก YouTube นะฮะคำถามแรกเป็นผู้จากคุณ VK นะครับเป็นผู้หญิงเข้านิพพานได้ไม่ง่ายเหมือนผู้ชายด้วยอุปสรรคต่างๆพระอาจารย์มีคำแนะนำอะไรบ้างคะที่จะเข้าถึงได้ ก็ดูผู้หญิงที่เขาเข้าถึงได้สิแล้วก็เอาเข้ามาเป็นตัวอย่างของเรามาเป็นโมเดลของเรามาเป็นตุ๊กตาของเราท่านทำไมทำได้ท่านก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันดูคุณแม่แก้วแม่ชีแก้วลูกศิษย์หลวงตาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นดูแม่ชีกอเขาสวนหลวงท่านก็ไปนิพพานได้ท่านก็เป็นผู้หญิงเหมือนเราก็ไปศึกษาประวัติของท่านดูแล้วก็เอาประวัติของท่านมาเป็นตัวอย่างแล้วเราก็บำเพ็ญตามที่ท่านบำเพ็ญมีนะไปมีวันก่อนมีแม่ชีคนหนึ่งมาเล่าว่าที่เธอบวชได้ก็เพราะว่าได้ศึกษาประวัติของภิกษุณีมาแล้วเกิดความประทับใจในความอดทนในความเพียรของแม่ชีรูปนี้ของภิกษุณีรูปนี้จนทำให้เธอสามารถออกบวชได้งั้นเราต้องมีตัวอย่างเป็นแบบฉบับพระพุทธเจ้าถึงบอกให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีระลึกถึงพระสาวกทั้งหลายก็ดีจะทำให้เราเกิดมีกำลังจิตกำลังใจที่จะบำเพ็ญที่จะปฏิบัติเพราะว่าเขาก็เป็นมนุษย์เดินดินเหมือนเรามีกิเลสโลภโกรธหลงเหมือนเรามีพ่อมีแม่เหมือนเรามีอะไรต่างๆเหมือนกับเราหมดทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ก็เพราะเราไม่ยอมทำเท่านั้นเองใช่ไหมถ้าเรามองอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะรู้สึกว่ามันง่ายเหลือเกินมันไม่ยากหรอกเรามันขี้เกียจเองเรายังติดกับความสุขเล็กๆน้อยๆติดกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดแล้วก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากอยู่เรื่อยๆไม่ยอมดิ้นออกมาสักทีมันก็มีเท่านั้นแหละ คำถามต่อไปจากคุณสิรินทร์ครับคนป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองไม่อยากผ่าตัดเพราะกลัวเสียชีวิตเป็นห่วงลูกที่ยังเล็กธรรมะข้อไหนให้ปลงและไม่ทุกข์คะ ก็ว่าต้องตายกันหมดนะทั้งคนที่ห่วงและคนที่ถูกห่วงเราก็ตายเดี๋ยวลูกที่เล็กมันก็ตายตายช้าตายเร็วแต่มันต้องเกิดมาตราบใดที่มีการเกิดตราบนั้นมีการตายเนี่ยพวกเราที่นั่งอยู่นี่เดี๋ยวตายกันหมดเนี่ยแต่ว่าจะตายเมื่อไหร่เท่านั้นเองให้มรณานุสติให้เราเลิกถึงความตาย แล้วมันจะตัดความห่วงความกังวลต่างๆได ้คำถามต่อไปจากทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับจากคุณนารามี2คำถามนะครับคำถามแรกเวลาเราป่วยไม่สบายควรพิจารณาอย่างไรครับ ก็อยู่ที่ว่าตอนที่ก่อนเราป่วยเราพิจารณาเราอยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่พิจารณาเราจะมาทำตอนที่เราป่วยมันก็ไม่เปิดประโยชน์อะไรมันเหมือนกับนักมวยถ้านักมวยยังไม่ซ้อมไม่ชกกระสอบทรายไม่ซ้อมชกกับคู่ต่อสู้คู่ซ้อมก่อนเวลาไปขึ้นเวทีมันจะไปเอาอะไรไปสู้กับเขาล่ะใช่ไหมฉะนั้นต้องดูด้วยตอนที่เรายังไม่ป่วยว่าเราทำยังไงเหมือนกับนักเรียนตอนก่อนจะเข้าห้องสอบนี่ทำอะไรอยู่ไปเที่ยวตามศูนย์การค้าหรือเปล่าไปดูหนังฟังเพลงหรือเปล่าหรือไปเรียนพิเศษไปดูหนังสือไปทำการบ้านมันอยู่ที่การเตรียมตัวไม่ใช่มารอทำตอนที่เข้าห้องสอบแล้วเพราะถึงเวลาเข้าห้องสอบแล้วถ้าไม่ได้เตรียมตัวก็ทำข้อสอบไม่ได้ฉะนั้นต้องพยายามทำต้องสมมติว่าตอนนี้เรากำลังเจ็บเรากำลังจะตายกันเพื่อเราจะได้เตรียมทำข้อสอบกันได ้ครับคำถามที่สองกิเลสมันคืออะไรครับ กิเลสก็คือความเศร้าหมองความทุกข์ต่างๆคือความโลภความโกรธความหลงเวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธความหลงแล้วใจเราจะเศร้าจะหมองจะหดหู่จะไม่สบายใจจะวุ่นวายจะเครียดจะวิตกจะกังวลต่างๆนี่คือผลของการทำงานของกิเลส คำถามต่อไปจากคุณแนนครับลูกขอกราบเรียนถามค่ะเนื่องจากลูกได้ช่วยแมวจรจัดตัวหนึ่งที่ถูกทำร้ายมาช่วยให้ได้รับการผ่าตัดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเมื่อวานพาเขาไปหาหมอเพื่อทำแผลอีกครั้งปรากฏว่าหมอบอกว่าต้องตัดขาหลังที่เขาทิ้งอีกข้างหนึ่งเนื่องจากเส้นประสาทเสียแล้วขาเกิดเป็นเนื้อตายขึ้นมาด้วยอายุของแมวนั้นถ้าเทียบกับคนก็อายุประมาณ70 ปีและยังบอบช้ำจากการผ่าตัดครั้งก่อนทางลูกและพวกลูกบุญทั้งหลายท่านจึงลงความเห็นกันว่าจะไม่ตัดขาเขาทิ้งแต่เขาจะต้องตายเพราะเนื้อตายจะต้องกินเข้าไปเรื่อยๆจนถึงเชื้อในจนติดเชื้อในกระแสเลือดตายแต่ถ้าผ่าตัดโอกาสรอดก็มีแค่ 30% เนื่องจากเขามีสภาวะเลือดจางและหารับเลือดบริจาคไม่ได้อย่างนี้ที่ลูกตัดสินใจไม่ตัดขาเขาทิ้งลูกบาปไหมคะเหมือนลูกไปชี้เป็นชี้ตายเขาหรือเปล่าคะ ไม่หรอกก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาเท่านั้นเองแต่ถ้าเราช่วยเขาก็อาจจะเป็นการแผ่เมตตาของเราถ้าไม่ช่วยก็เป็นการแผ่อุเบกขาของเราก็มี2 วิธีแผ่เมตตาก็ช่วยเขาต่อไปถ้าเราไม่อยากจะแผ่เมตตาเราก็แผ่อุเบกขาไปปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาไป คำถามต่อไปจากคุณใจบริสุทธิ์ครับถ้าเราภาวนาพุทโธความคิดหายเหลือแต่คำบริกรรมกับลมหายใจเราเดินยังไงต่อครับ ก็บริกรรมต่อไปจนกว่ามันจะตกหลุมตกบ่อถึงจะหยุด คำถามต่อไปจากคุณสามเณรครับวิธีดับความทุกข์จะทำอย่างไรครับ ก็ต้องหยุดต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่าง ๆคำถามต่อไปจากคุณเรียนยาครับหนูไปวัดวันหวยออกเจอพระรูปหนึ่งท่านแสดงอาการดีใจว่าถูกหวยและพูดขึ้นถูกแสนหนึ่งไม่ขาดทุนแล้วในใจหนูคิดอคติและคิดไม่ดีทันทีที่ได้ยินแบบนี้จะบาปไหมคะ อ๋อไม่บาปหรอก คำถามต่อไปจากคุณสมชายครับสังโยชน์เรื่องกามในชั้นพระโสดาบันรวมถึงภรรยาตัวเองด้วยใช่หรือไม่ครับพระอาจารย์คนทั่วไปที่ยังครองเรือนมีสามีภรรยาอยู่ยังไม่สามารถปฏิบัติถึงขั้นโสดาบันใช่หรือไม่ครับ แม้แต่พระโสดาบันก็ยังไม่ได้ละกามราคะอยู่ยังอยากจะร่วมหลับนอนกับภรรยาของตนแต่จะไม่ทำผิดศีลคือจะไม่ไปหาบ้านที่สองบ้านที่สามจะมีบ้านเดียว จากคุณสุมาศนะครับวิธีที่จะฝึกไม่ให้มีความโกรธจะทำอย่างไรครับ ก็ต้องหยุดความอยากอย่ามีความอยากเราก็จะไม่โกรธที่เราโกรธเพราะเราอยากพอเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็โกรธ ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่โกรธ มีประเทศที่11ฮะจากสิงคโปร ์สิงคโปร์ ครับคำถามต่อไปจากคุณขวัญครับพระสงฆ์ที่ได้โสดาบันจะสึกไหมคะถ้าได้อริยะแล้วสึกมามีครอบครัวได้หรือไม่คะ มีแต่เขาจะบวชปฏิบัติต่อไปให้ถึงนิพพานกันไม่มีใครเขาสึกหรอก ครับตอนนี้หมดแล้วครับ หมดแล้วนะ มีประเทศที่12มีจากเบลเยียม เบลเยียมดีจำไว้เรื่อยๆนะดูจะกี่ประเทศ ครับช่วยกันจำด้วย คือการบวชนี่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันเป็นทางที่จะทำให้เราไปถึงพระนิพพานได้เร็วที่สุดงั้นถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันผิดปกตินี่ไม่มีใครก็สึกกันหรอกถ้าบวชแล้วถ้าได้บรรลุธรรมแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วอย่างพระอัญญาณโกณฑัญญะนี่ท่านก็บรรลุโสดาบันแล้วท่านสึกหรือเปล่าท่านก็ปฏิบัติต่อฟังเทศฟังธรรมอีกสัก 2-3 ครั้งท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์นะแล้วเรื่องอะไรไปสึกทำไมงานสึกก็เป็นเหมือนกับการเดินถอยหลังนอกจากว่าเกิดมีเหตุการณ์สุดวิสัยก็บังคับให้สึกนี้ก็สึกก็สึกไปแต่ก็สึกแต่เพียงแต่กิริยาเท่านั้นเองแต่ใจของท่านก็ปฏิบัติต่อไปท่านก็บรรลุได้มันไม่มีการถอยละถ้าได้เข้าสู่กระแสแล้วมันไม่มีการถอยกลับไปมีแต่จะก้าวเข้าไปต่อไปเหมือนกับเราขึ้นทางด่วนแล้วมีทางถอยหลังไหมขึ้นทางด่วนก็ต้องวิ่งตรงไปอย่างเดียวถ้าวิ่งบนทางด่วนเนี่ยมันก็ถึงจุดหมายปลายทางที่ทางด่วนพาเราไปฉันใดกระแสพระนิพพานก็เหมือนกับทางด่วนพระโสดาบันก็คือผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานก็คือผู้ที่ได้ขับรถขึ้นทางด่วนเมื่อขึ้นทางด่วนแล้วยูเทิร์นไม่ได้นะใช่ไหมก็ต้องวิ่งไปอย่างเดียวจบพอดีอะไรดังมีอีกไหม มีสุดท้ายก็แล้วกันครับจากกุญแจบริสุทธิ์ครับอายตนะ6เราต้องพิจารณาเช่นไรครับ อายตนะ6ก็คือมันมีอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกอายตนะคือตัวที่รับข้อมูลจากอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและธรรมารมณ์เป็นคู่กันตาก็รับรูปหูก็รับเสียงจมูกก็รับกลิ่นดินก็รับรสร่างกายก็รับผัสสะภะคือสัมผัสหนาวเย็นร้อนแข็งต่างๆแล้วใจก็รับธรรมอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี่คืออายตนะแบ่งเป็นสองฝ่ายภายนอกกับฝ่ายในฝ่ายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายกับใจฝ่ายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะภะกับธรรมอารมณ์นี่คือเรื่องของอายตนะท่านนี้ก่อนนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ